نمیخوام ببینمت، برو برو دلم تو رو تو رو نمیخواد دیگه دیگه، نمیخوام ببینمت، برو برو دلم جای دیگه دیگه هست دیگه دیگه، نمیخوام ببینمت. روزی بود عاشق تو بودم از دستت خیلی راضی بودم، اما تو بد شیطونی کردی دلم اصلا تو رو دیگه نمیخواد. روزی بود عاشق تو بودم از دست تو خیلی راضی بودم، اما تو بد شیطونی کردی.